ئێستا پێویستە وردبین بیپۆ. بەڵام بڕوا بەخۆ بوون بۆ ئەنجامدانی کارێک؟ هۆکارێکە بۆ ئەنجامدانی کارەکە. بەڵێ، بەڵام کەمێک هێشەم هەیە لەگەڵەوە. بۆ؟ بەڵێ، باشە چۆن وای بیرت کردەوە من بەو کونەیە بچم ها؟ من وام کردووە. مێنتس خۆ تۆ دەتوانی بەو کونەیە بڕۆی ها؟ من وام کردووە. مەیمون تۆ نەرمی، دەتوانی هەموو جولەیەک بکەیاوە. منیش وام کردووە. تۆ؟ بەڵێ، چونکە تەواو بڕوام بەخۆم هەبوو. باشە، ئەوە تانی شێوازی شەکەری ئەژدیها بەرەو کونەکە خۆشەکردنەوە و ئاسوودەیی دەیی ئامادەما. سەرنج ڕاکێشە، بەڵێ سەرکەوتم، پڵنگ ڕاستت کرد، جوانە. بەڵام ئەوە هەمان تەکنیک نەبوو کە پێم وتی. باشە، کەمێ ئالۆزی، کەمێ پشێوی، بەڵام خۆ تەواو بوو. بڕۆم باش سەیری بکەن، ئێستا چێ شەڕکەری ئەژدیهایە؟ بۆ، ئایا تۆ هیچ ئاسەوارێکی نوێت هەڵبژاردووە؟ ئاسەوارێکم دەدەنێ؟ بەڵێ. نەخێر، خۆ سەوارت بە هەندی شەڕکەرانت بیر نەچووە. هەفتەیەک بەر لە ئێستا سەوارت بە هەنگی شەڕکەران ئاگادارم کردبوویەوە. چی؟ من بیرم بچێ؟ هەرگیز. باشە، دەمەوێت هەڵبژاردنەکەی تۆ ببینم. دەی باشە، تا ئێوارە دەمەوێت هەرێک لە شەڕکەرەکان ئاسەوارێک بهێنن کە گوزارش لە سەرکەوتنەکەمان بکات. من بەردەوام خەریک کۆکردنەوەی باشترینەکانم. هەڵبژاردن لە نێوانیە سەختە، چونکە دانەیەکی گونجاوم دەوێ. بۆ، تەواوی دیهاتەکە ئامادەی فیستیڤاڵەکە دەبن. ئەتان بینمەوە. تۆ بە تەواوی لە یادت کردبوو، ئەیوانیە؟ ئەوە ئاشکرایە. بازوو بڕۆینە تا فرۆشگاکان دانەخراون. دەمەوێت یارییەکی ئاگرینی خەبارە شازدە بکڕم. ئۆ پۆ، دەبێت ئاساوارەکە لە ڕێگەی کارێکی پاڵەوانانە بەدەست بێنی. ڕاستە، ئەوە یاسایە، بە ئارەزووی خۆتە. نەخێر، مەبەستم ئەوەیە دەتوانم ئەو یاسایە جێبەجێ نەکەم. دەزانم بە ئارەزووی خۆت مانای چییە. هیواخواز بووم بەگاڵتەت هەم بێ. باشە، ئێستا چی بکەم؟ پێم باشە لە هۆڵی پاڵەوانان بگەڕێ بۆ ئەوەی ئیلهامت بۆ بێ. بیرۆکەیەکی باشە پلینگ ئۆکە. باشە، تۆ حەزت بە پاشگیری ئۆکە نییە. واو، لەو جوانیە ڕەفەی کلاو دەمزانی. ئو بەڵێ، کلاو ئەفسانەیەکەی سەرزە بەلاعەکە. سەرنج ڕاکێشە. تیرووکوانی جوڵاوە. جوڵاوە، دەمەوێت بزانم چۆن بەویستی من دەڕوات. بەڵێ، شمشێری بەڕینی هەموو شتێک. پێویستم بە شتێکی لەو جۆرەیە. شاهانە و سەرنج ڕاکێشە. ئەوەندەش سەرنج ڕاکێش نییە، تەنیا بۆ ئەوانەی سەرنج ڕاکێشە کە نازانن تۆ سەرنج ڕاکێشی. بەڵام تۆ دەزانی، تۆ بە تەواوی دەزانی. ئەوە نەیان دەتوانی پارێزەرێکی تونتر بۆ ئەوە دابنێن. من دەڕۆم، من دەڕۆم. بێگومان دەبێ ئاسەوارەکەی من لە هەموو ئەو شتانە بەهێزتر بێ. شتێکم دەست نەکەوتووە. قەرغان. بەڵێ، شوێنی ناخواردنم. ژوورەکەم لە فرۆشگا شعریە. نا، باوکە، هیچ کەرەستەیەک ما هەیە لەم ناوەکە کەسێ دای بێ بە تۆ کە لە لای تۆ بە نرخ بێ و زۆر سەرنج ڕاکێش بێ؟ لراستی ده بله زر چمرک برمی که وحد بو ایره پرش علی لانه بو بویا بخورایی پیدا مکو سپاسه رمکی ده پید؟ نه اوه نهی بو چشم بوستا جمعی کت بخورایی ده بکسیک؟ باشه همو من حالا دکن کرستی سرند راچش کرستی سرند راچش گرمت کرستی سرند راچش بو میا خوام لچو احشار ده او دې ګمانه سره زراچه شو زور باشه بو کړنی به اسوار بلم زور دې ګمانه بو پورا شرکای اجدها سلاو بوڅکور کاریک مه دې بیبیکا من دموي bale پلنګ د ناسمو او بزور سره زراچه شه هی تو بوستا بتفر لبر او تو کس شي واجنی د به بد بزین مو اوش مشیرت بو خون برم د به هر استا او معامله هم لګل انجام دی زور باشه اګه سم شرکت دې عادت دمه ما خون کریم ما لام عمه بون نگونزی. سی نخیر. ما بستم تو دزیوتا. شرم لگل بکوبو اولیتی بر ما وقت همه چی آزادی. تیگشتی دزا. دزیم نه من کریم سعی کبیلی تکشم لعه. و اکمه خواهد نیشم کریم. تنیا باش نکمره. چون کمین حزم خواهد نکنی آونیا. آیا تو کسی چی خراب نی دوایا؟ از زنی که من کسی باشم. بله. وای زنجی کشمیر دو کاتم بده سونیا او پو او بوره بوت کول ده تو یتید بوب کم من بیرو که کد ماله تو با کسی شرانجز لطی ده تو با تیل کوانه سند را چه شو دزیم لیب کهی ده تو شرم کهی هی تو شرم براو کن شیرو خط یاری دبنی همن براو پانده من هوری چشینی همنم من هوری چشینی همنم باشتر بوم لوانه کس هز بوه نکاد گر پیش بینی دکم لئی همون باشتر بی یارمتیم دیدی؟ سیر که زور هز دکم یارمتی دم بلام که شکات مه بم بورا من پیشتیم به یارمتی ها لگه جون جان جون جان؟ با پیش بینی بکم شرکری خوان توری گوله با دیاتکان دادیو هولاتیان دا ترسینه لمال خویان در بدریان دکار با کارست سرنز راچ شکانی تور شمشیر هر وها منزنی با علاب زککانوا توری او دکت رو بارو شرکره چی بزن بیتوا که با حول خوی او کار دکت به هیچ امیره بم شوه اینیا دبی رزگاری کی لسران جزانا دبی پیش اوان جون دوزینوا لیروا باشه او لچویه لچویه پیمبله لچویه لوی جان جان تنیا کرویش که چی پر روینه یا هر نبی توری چی بدست ویا ساوکانی لکوتپن هر اوه شتینیه سیر که جومه ده ببورا ومزانی که توی ارمتیم دده بلا من دبی براستی که هتم به دستونم آوه باشه باشه سر دکوم دیگ بخوم گین موی دبی سر کوم ایر سر کوم دیگ دیگ پو یک سرکه پو هاتن دیگ ایشتم اون زیکم دستم پیگه ایش دوانی ها سرنز را چشه؟ پێم وایە لە زەڵکاوەکان ون ما کردبوو. جان! هەر ئێستا بمدێ، ئەرجینیا تۆ ئەو پێکەوە ئازار دەدەیت. هەرگیز واز لە ژۆر بهێنن. گەورەکەم پێویستی بەوەیە ئەگەر گەورەکەم داوای شتێک بگا ئەوە بێگومان بەدەستی دێنێ. شەگە بۆڕێ. واز بێنە، ئەوە شەڕی تۆ نییە پاندە. ئەی پێ چۆنە من براوە دەبم ها؟ جان وازده و بچکوله بینه او هلویسته شی به منه او تایبت منی خومه رگی مده جان ببا من هیچم بۆ ناکرێت. یارمەتی دەم؟ نەخێر، خۆم دەتوانم شتێنیە تەنیا دەبێ. باشە، تەواو بوو. پلانەکە چییە؟ دەمەوێت ژەمی دووەمم بخۆم، دواتر بڕۆم بە دوای ئاسەوارەکە. نا، پلانی نێوان ئێمە چییە؟ دەبێت ژۆن ڕزگار بکەی. پێم خۆشە، بەڵام تۆ باشی. ئێستاش ئاسەوارەکەم لە پەڕۆینەکەی تۆ گرنگترە بۆ من. بمبورە، بچکۆن. بەڵام ئەوە دیاری باوکم بوو. باوکم پێش ئەوەی ون بێ ئەوەی دا بە من. باوکت ون بووە؟ بەڵێ، ئەگەر یارمەتیم نەدەی خۆم دەڕۆم. بڕۆ، وازم لێ بێنە، پێویستیم بە تۆ نییە. گەمژە. باشە، سەرەتا تۆ ئازاری هەستت دام. با بڕۆین پەڕۆینەکە بێنینەوە. جان! دڵنیای کە تۆ ئەو پەڕۆینەت دەوێ؟ ها بچکۆڵ. زۆر باشە، دەیگەڕێنینەوە. هێمن بەوە، چاوەڕێی دەرفەتێ دەکەین. خۆم دەزانم چۆن دەیگەڕێمەوە. لە کۆتاییدا تووشی کێشەم دەکات. من ژۆن دێنم، بەڵام تۆ دەبێت لێرە بمێنیتەوە. گەر نیگەرانی تۆ بم، ناتوانم شەڕ بکەم. باشە. متى لي أبا؟ دين خيرك باندا برونيم دري دين لقلتهما. او پروینه چه گرینگه چی هیا؟ خوی تردکت؟ پا! راستا، چی تر نزیگ نبنولیم، اگر نه حالی دادم خواره وا نه! نه! نگرم ما بختی هولی چی زوانه، هاوری کم جانگ سونگ جای که چاو؟ بله! پیده تی رابردو من زور خوش بی اونده دلخوشی ببینینم ها؟ وانیا، دلخوشم بوی نواکتم رازوید، لی دروا پیده تی تو او بو کلیت زور خوش بوی براست، باشه بو تی کراکم باوکا باوکا؟ با پیت بلیم هاوریکم من ایستا کمیک مهربانم او بو کلیم بداری با او پیر پیاو آزاد بکم بیده پو ما بستم بیرزی نیا بچکل بلام اول پرسنی بلین زور باش نیا نا بیمت مانه با او بکین هیت ساره چی ترد لپیش نیا اگر ده توی قفصکو اوی تیشی ده تی حال دادم آی نخیر او تا بیبا نه خیر او هیزه کی بس نوری پیدا داد براست دبی او هیزه تی بی خسای ترم ناوی خیر او بوکالی بده دستم تو پروی نکن کودا کی توا هاو ری ما بستم بوکالا کنیا اوی لناوی تی دموی ها آیا همو پروی نک اوی لناو سرنز را چشا منی جار بدوی او داده گرم لکوتایی دا بند بند با افسانه زور جوانا باریک بکوین ایسا باو چی اومن نال آزاد بکو او آسواره ببلگ خود با کتایی باو شربینین تو خوان بالینی خودی هاو ریکم اوت پیتونا خیر افریدن موکا او کراکم زو امیریه چی پالوانانه بو هاوریکم بداخو دوازار دبی لوانه سودی او چقویشتی چی زور گرنگ بی سوده کشی اوه اکپی لطو بدم وره پیشوا جونگ سونگ زایکت شو بله دوام دیارما براو چقوکی دستکی تو دو رایوش نواکی جورو دریشا زولکی بیهیزی شا لوانه ببینینی هیزی تواوی چقوکا هست زیاواز بی سرم راچشا بلا من نم دزای تو شرکدی من دی وشینم باشا زور سرم راچشا اوی هاوره کم تو باشت جوانت ندزانی سلاو تونی ایلو، سیری او نکی؟ ای هاوریکم، یعنی تو تنها او دتوانید؟ نخیر، او هیزه کمان روشه چه خوش بسر برد برو با مالو هیتیز زور سرند را چشم آه باوکا شای شمشيركا بوكا كام من باندا گران بابا من رزگارم که پیموتی که دیگران موا جون سپاس بو زور زور سپاس دکم بمبورا پیویز نکات ایوا دارم شتکت بده اینه وقت قربو بو اوی بو خیزانکم مد انجام ده نه نخیر کشنیا بیرو که یکم هیا باشا بی پیشو چی عزیزان آماده من بو سیر کردنی باشترین آسواری شرکری اجدی ها او آسواری کتو دتوی بو هوی و بیرد بکن بگو من لکوتایی دا بوم در کود که رخصارکی زور گرینگ نیا بلکو اوی حشاری داو گرینگا او بله تو فیر دبید پانده تو فیر دبید